Արև հայրենակիցներ, այսօր նոյեմբերի 30-ն է, օրը 4:07-ի։ Աշունը մեզ է ներկայանում իր հազարագույնով եւ աշնան սիրով ու ջերմությամբ ողջունում ենք մեր բոլոր ունկնդիրներին՝ մաղթում խաղաղություն, երջանկություն։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր ծրագրում ավարտվել է գյուղատնտեսության զարգացման նոր հայեցակարգի մշակման շրջանակներում կազմակերպված հողօգտագործների վերապատրաստման ծրագիրը։ Մրամասները Քնար Բաբայանը կներկայացնի։ Անահիտ Միրզանի զրուցակիցն է Երևանի Թատերական ինստիտուտի ուսանող Մանուել Մաթևոսյանը, ով երկար տարիներ մինչև 18 մանկապատանեկան ռադիոհանդեսի հաղորդավարներից էր։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կամփոփել կորացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Երեք ավարտական քննությամբ եզրափակվեց գյուղատնտեսության զարգացման նոր հայեցակարգի մշակման շրջանակներում կազմակերպված հողօգտագործողների վերապատրաստման ծրագիրը։ Մեկամսյա վերապատրաստման կուրսերը կազմակերպվել են գյուղնախարարության կողմից կառավարության ղեկավարի նախաձեռնությամբ։ Մեկնարկվել է նոյեմբերի 1-ից, ընդգրկվել են հիմնականում այն մարդիկ, ովքեր ցանկություն են ունեցել։ Մենք ունենք շատ ցանկացողներ, ուղղակի 36 հոգի առաջի խմբում։ Շրջաններից ըստ ցանկության հերթագրվել են եւ մասնակցում են դասընթացներին։ Բոլոր շրջաններից մենք նամակի ձևով ուղարկել ենք, ասել ենք, որ կազմակերպելու են դասընթացներ, նրանք էլ ներկայացել են իրենց տվյալներով նախարարություն կամ շրջվարչակազմ, հետո հավաքագրվել։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի Բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ Սյուզաննա Սարգսյանն է պատմում ծրագրի առաջի փուլի մասին։ Դասավանդվել է հիմնականում հողագիտության ընդհանուր դրույթները, հողի մշակություն, սննդատարեր եւ պարարտանյութեր, ուսումնասիրել են բույսերի պաշտպանությունը, սերմնաբուծությունը, ինչպես նաեւ ցանքաշրջանառության ընդհանուր դրույթները եւ ոռոգում։ Մենք վերջացրել ենք դասընթաց անցած շաբաթ, ուղղակի այսօր արդեն քննությունը։ Քննության միջոցով մենք ուզում ենք ստուգենք մի ամսվա տված մեր գիտելիքները, պատրաստ մասնակիցները ստանալու են հավաստագիր առաջի կարգի որակավորման, այսինքն ըստ հայեցակարգի, որը նոր մշակվում է, նրանք ստանալու են աջակցություններ։ Ըստ երևույթի դեռ շուտ է դրա մասին խոսել, բայց սկզբնական տվյալներով դա կլինի պարարտանյութ, սերմնանյութ, պայքարի միջոցառման համար նախատեսված թունաքիմիկատներ։ Ագրարային համալսարանի շրջանավարտ Մարտակերտի Արամբերդյանի խոսքով արդեն մի քանի տարի է, ինչ հացահատիկի մշակությամբ է զբաղվում։ Նման դասընթացների անցկացման առաջարկությամբ դեռևս ուսանողական տարիներին էին դիմել պատկան մարմիններին։ Ճիշտն ասած, այս սխեման դասընթացը հետո աջակցություն տարիներ առաջ ուսանողական նախաձեռնությունով դիմել էինք։ Առաջին նախաձեռնողներն ենք եւ բնականաբար, որտենց բան լինի, մենք պիտի մասնակցենք դրա։ Գյուղատնտեսությունով զբաղվում եմ Մարտակերտում երկրագործությունով։ Այս դասընթացը պրակտիկ գիտելիքներ կա, հետագայում խորանանք, մեր թերությունները իմանանք, ձգտենք ավելի լավին։ Ավելի շատ խթանանան, որ պետական աջակցությունից առաջ գոնե մարդ մի քանի օր գիտելիք ստանա։ Ավելի շատ էս դասընթացը խոր մասնագիտական, նպատակ ավելի շատ հոգեբանական է, որ մարդ իմանա, որ աջակցությունից առաջ պիտի գոնե մինիմալ գիտելիքների իմանա, պիտի իմանա աշխատանքի կազմակերպման ընթացքում որտեղից պիտի օգտվի, ում պիտի դիմի, ինչ պիտի անի։ Ինձ համար ճիշտն ասած, մինչև այս որոշ բաներ նորություն է, որոշ բաներ գիտեի։ Ի տարբերություն Արամի, Մարտունուց Սերգեյ Սաֆարյանը գյուղատնտեսության հետ ոչ մի կապ չուներ մինչ այդ։ Ընդհանրապես գյուղատնտեսությամբ չեմ զբաղվել, բայց սա լավ առիթ էր, որպեսզի իմ ուժերը այստեղ էլ փորձեմ, քանի որ մտածում եմ, որ յուրաքանչյուր արցախցի պարտավոր է զբաղվել գյուղատնտեսությամբ։ 3 տարի է արդեն մշակույթի ոլորտում եմ աշխատում, հիմա արվեստի դպրոցում եմ որպես կազմակերպչական գծով տեղակալ տնօրենի, բայց փորձում եմ արվեստից տեղափոխեմ գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսությունը արվեստը իր հերթին, համատեղեմ եւ փորձեմ տալ ինչ-որ մի արդյունք գյուղատնտեսության ոլորտում։ Ցանկություն ունեմ զբաղվել ծխախոտագործությամբ, սա իմ առաջին փորձը կլինի, դրա համար չեմ կարող ասել, ասենք, ավելի հարմար կամ ավելի նպատակայինը որն է։ Գուցե մի քանի տարի հետո կարողանամ գնահատական տալ։ Սյուզաննա Սարգսյանի խոսքով վերապատրաստման ծրագիրը շարունակական է լինելու։ Քանի որ մենք դեռ 115 հոգի ունենք ցանկացողներ, բացի դրանից երկրագործության թեման, որ վերջանա, անցնելու ենք պատրաստություն եւ անասնապահություն։ Thank you. Աստղվարվեց, կամիշը շնջաց, արևը հանգաց, վերջին շողերով հերվից ուղարկում է ոսկե նամակներ. Երեքոյից ովուն կապուտակ, խաղաղ երկնիտակ, չոչվում են հանդարտ փայլուն կտուրները, ինչպես նավակներ. Ամեն կտուրին մի երասանք չո, ասես արագաստ հերուներ կանչո, բայց ոնց իմանաս ապրելով ծածում, թե ամպերն ինչ են մտածում, թե ամպերն ինչ են մտածում. Հանդիպման օրերն են 2-7 ծուրփան ժամը 11:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Այսօր նոյեմբերի 30-ն է, օրը 4-7-ի տեղական ժամանակով 15:43։ Անահիտ Միրզյանի զրուցակիցն է Երևանի Թատերական ինստիտուտի ուսանող Մանուել Մաթևոսյանը, ով երկար տարիներ մինչև 18 մանկապատանեկան ռադիոհանդեսի հաղորդավարներից էր։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Կրկնակի հաճելի է զրույցի հրավիրել մի մարդու, ում պատանեկությանը հետևել ես, երազել, որ արժանի մարդու մասնագետ դառնա։ Եվ այժմ նաև կայացման ճանապարհին է եւ ասելիք ունի։ Օրվա զրուցակցիս համար ռադիոն հարազատացել է պատանեկան տարիներին։ Նա վարում էր մինչև 18 մանկապատանեկան ռադիոհանդեսը։ Այժմ Թատերական ինստիտուտի ուսանող է եւ կարոտով սիրով ընդունեց հարցազրույցի իմ հրավերը։ Մանուել Մաթևոսյանի հետ զրույցը երազանքի իրագործման ճանապարհին դժվարությունների, պատկերացումների եւ իրականության տարբերությունների ու թատերարվեստում արժանի տեղ գրավելու նպատակի մասին է։

Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի նոյեմբերի 30-ի թողարկումը, օրվա եթերաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօր տեղեկատվության պաշտպանության միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Թեոդոր Մոմզենը, գերմանացի պատմաբան, բանասեր, իրավաբան, Նոբելյան մրցանակակիր գրականության ոլորտում։ Մարկ Տվենը, ամերիկացի ականավոր գրող։ Նիլս Դալենը, շվեդ գյուտարար, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում։ Ուինստոն Չերչիլը, անգլիացի նշանավոր պետական և քաղաքական գործիչ, Նոբելյան մրցանակակիր գրականության ոլորտում։ Էդգար Էդրիանը, անգլացի ֆիզիոլոգ, Նոբելյան մրցանակակիր, Լևոն Սահակովը, ռուսաստանցի կինոռեժիսոր, Հենրի Թաուբեն, կանադա-ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Շահեն Հայրապետովը, ռուսաստանցի ճարտարապետ, Անդրու Շալին, ամերիկացի ներզատաբան, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիա և բժշկության ոլորտում։ Ձերգնչույին բախտս կարթած, իմ հայացքի մեջ մոխրացած, նա կիսաձայն ինչ շշնջած, որ ես ճամփորդ եմ ուշացած, որ իմ գնացքն արդեն մեկնել է, ես ուշացել եմ նրանից, ով որ իմ սիրտը գողացել է, արդեն հեռու է ինձանից, որ ընկերներս հեռացել է, սիրելիներս էլ չկա, նույնիսկ մոտիկ բարեկամներս, հոգեացիս հազիր թեկա, և ես հանում եմ իմ երկերը մանկության մուտ ձեղնահարկից, որտեղ իրերն ու նրանց դեր թաքնված են մեծերից, իսկ մանկությունը մի թռչուն է, թելով կապված մեր սրտերից, թելը փակվում են թռչուն, հեռանում է մեզանից, իսկ մանկությունը մի թռչուն է, թելով կապված մեր սրտերից, թելը օգվում է թռչուն, հեռանում է մեզանից. Իսկ մենք խաղում ենք մեր դերերը, իսկ ես հոգնել եմ այդ խաղից, մենք թաքցնում ենք մեր մտքերը, մենք թաքնվում ենք իրարից, ես քեզ սիրում եմ ես խոսքերը, վեր ենք խաղի կանոններից, ես ձեզ թողնում եմ իմ այս դեր, ու հեռանում եմ ձեզանից, ես քեզ սիրում եմ ես խոսքերը, վեր ենք խաղի կանոններից, ես շպատում եմ ձեզ իմ դերը ու հեռանում եմ ձեզանից, ես թռցնում եմ իմ երկերը իմ մանկության կտուրներից, կողքիս բոլոր իմ ընկերներն են, բոլոր տղերքը մեր թաղից, երկերիս բուն աղավնատունը ես դատարկում եմ երկերից, ազատությունն է նրանց տունը, թելով կապված մեր սրտերից, երկերից բուն աղավնատունը ես դատարկում եմ երկերից, ազատությունն է նրանց տունը, թելով կապված մեր սրտերիդ, քո իսկական սիրահարները քեզ լքեցին իմ Երևան, անտեր ու դուրս մուրացկաններ դարձան քեզ տեր ու տիրական, ես քեզ սիրում եմ ես խոսքերը, ասում եմ քեզ իմ Երևան, արժերացնել աշխարհից է, որ ես բառերը հասկանամ, ես քեզ սիրում եմ ես խոսքերը, ասում եմ քեզ իմ Երևան, արժերացնել աշխարհից է, որ ես բառերը հասկանամ. Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։